การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาถ้าสรุปให้มันเห็นชัดๆนะก็มีอยู่สองอย่างนะก็คือทำจิตกับทำกิจนะทำกิจอันนี้เป็นเรื่องของพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายบ้างทางวาจาบ้างส่วนทำจิตนี่ก็จะเรียกง่ายๆว่าภาวนาก็ได้ศีลเนี่ยเป็นเรื่องการทำกิจทานก็ดีอัตถจริยาก็ดีปิยวาจาก็ดีสมานัตตาก็ดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของทำกิจนะสี่ข้อนี้มันก็คือสังขารวัตถุสี่นั่นเองทานปิยวาจาอัตถจริยาอัตถจริยาก็หมายถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์สมานัตตาคือความการสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างเสมอต้นเสมอปลายหรือว่าอย่างเสมอบาทเสมอไหลอันนี้เราเรียกรวมว่าทำกิจนะก็จัดอยู่ในเรื่องของฝ่ายศีลทำจิตที่คู่กับสมาสังขวัตถุสี่ก็คือพรหมวิหารสี่นั่นเองพรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสองหมวดนี้ต้องคู่กันนะทั้งพรหมวิหารสี่แล้วก็สังขวัตถุสี่คือมีเมตตากรุณาแต่ว่าไม่มีทานไม่มีปิยวาจาอัจฉริยะก็ไม่ได้คนไปเข้าใจพุทธศาสนานี่สอนแต่เรื่องการทำจิตนะก็เลยบอกว่าเนี่ยพุทธศาสนาสอนให้เมตตาอยู่แต่ในมุ้งอันนี้เป็นคำพูดเหมือนกับตำหนิวิจารณ์ว่าสอนแต่ให้แผ่เมตตาอยู่ในมุ้งแต่ว่าไม่ได้ไปช่วยอะไรเลยไม่ได้ลงมือไปช่วยใครได้แต่แผ่เมตตาอันนี้ไม่ถูกนะเพราะจริงท่านก็สอนอีกหมวดหนึ่งคู่กันด้วยนะคือสังฆวัตถุสี่เมื่อทำจิตแล้วก็ต้องทำกิจเมื่อมีเมตตากรุณาแล้วก็ต้องมีทานมีปิยวาจาอัจฉริยาเป็นต้นคู่กันทำกิจนี่ก็จัดว่าเป็นเรื่องของฝ่ายศีลส่วนทำจิตอย่างเช่นพรหมวิหารศีลนี่เป็นเรื่องของฝ่ายสมาธิทำจิตประเภทนึงก็คือเรื่องของปัญญาคือวิปัสสนางั้นทำกิจกับทำจิตถ้ากระจายออกมาก็แบ่งเป็น2แบ่งเป็น3คือศีลสมาธิภาวะศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานี่คือการปฏิบัติธรรมมันอยู่ที่ว่าเราจะจัดกลุ่มยังไงนะจะจัดเป็น2แต่จัดเป็น3ก็ได้อันนี้ไม่ได้ขัดแย้งกันแต่ว่าผู้ภาษาสมัยใหม่ก็คือทำกิจกับทำจิตถ้าพูดแบบโบราณก็ศีลสมาธิปัญญาธรรมะในพุทธศาสนานี่สรุปแล้วก็แบ่งเป็น2หรือ3นี่แหละไม่มีพ้นไปจากนี้ ถ้าเป็นธรรมะฝ่ายที่เป็นเรื่องของการปฏิบัตินะหรือว่ากุศลธรรมสติเนี่ยนะสตินี่จัดอยู่ในฝ่ายของสมาธิการเจริญสติหรือว่าตัวสติเองเนี่ยจัดอยู่ในฝ่ายสมาธิจริงๆคำว่าสมาธินี่เราเป็นคำที่ย่อๆจึงต้องเรียกว่าหมายถึงการฝึกให้มีสมาธิหรือว่าการฝึกฝ่ายจิตนะคำว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องไตรสิกขาแล้วเนี่ยก็จะมีเขาเรียกชื่อถึงว่าอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาอธิจิตสิกขาคือเราเรียกสั้นๆว่าสมาธิหมายถึงการฝึกจิตให้ยิ่งการฝึกจิตให้ยิ่งนี่ก็มีเช่นการเจริญสติการเจริญเมตตาการฝึกความอดทนขันติการฝึกให้มีความเพียรวิริยะหรือว่าการปลูกศรัทธาให้มีขึ้นอันนี้จัดอยู่ในฝ่ายที่เรียกว่าสมาธิเพราะฉะนั้นคำว่าสมาธิในไตรสิกขานี่ไม่แปลว่านั่งสมาธิอย่างเดียวมันแปลหมายถึงการพัฒนาคุณภาพจิตหรือพัฒนาส่วนที่เป็นความสามารถทางจิตเช่นมีความอดทนมากคือมีความกรุณามีความปรารถนาดีมีความเพียรความเพียรนี่จัดว่าเป็นฝ่ายสมาธินะการมีสติการมีศรัทธาพวกนี้เนี่ยจัดอยู่ในฝ่ายที่เรียกว่าอธิจิตสิกขาอธิจิตสิกขานี่จะเรียกว่าเป็นฝ่ายสมถะก็ได้ส่วนอธิปัญญาสิกขาหรือปัญญาเฉยๆนี่ก็คือฝ่ายวิปัสสนาอันนี้แบ่งแบบหยาบๆนะวิปัสสนาเพราะการปฏิบัติการทำจิตนี่แบ่งก็เป็น2นะการทำจิตแบ่งเป็น2หรือการฝึกจิตแบ่งเป็น2คือสมถะภาวนากับวิปัสสนาภาวนาหรือว่าสมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานอันนี้ก็เป็นการแบ่งให้เห็นภาพรวมของธรรมะในพุทธศาสนาเพราะว่าเดี๋ยวนี้การความเข้าใจพุทธศาสนาของคนไทยแม้กระทั่งในหมู่ที่มีการศึกษาเนี่ยก็จะแค่เช่นเวลาปฏิบัติธรรมก็นึกแต่เรื่องกรรมฐานนึกถึงแต่เรื่องกรรมฐานหรือนึกแต่เรื่องการทำจิตมองข้ามเรื่องศีลมองข้ามเรื่องการทำกิจไปเสียแล้วเวลาพูดถึงกรรมฐานก็ไปเข้าใจว่าหมายถึงการหลับตาอย่างเดียวที่จริงมันมีความหมายกว้างกว่านั้นเยอะนี่การเจริญสติอย่างที่เรามาฝึกกันที่นี่เนี่ยก็จะว่าไปก็คือในเบื้องต้นก็จัดอยู่ในฝ่ายเรื่องของสมถะกรรมฐานหรือจัดอยู่ในฝ่ายที่เรียกว่าสมาธิหรืออธิจิตสิกขายังไม่ได้เป็นเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานหรือว่าอธิปัญญาสิกขาบางทีเราไปเข้าใจว่าเนี่ยถ้าเจริญสติแล้วมันจะเป็นวิปัสสนากรรมฐานเสมอไปมันไม่ใช่นะสติปัฏฐานในพุทธศาสนานี่มันแบ่งเป็น2นะคือถ้าขั้นต้นก็เป็นสมถะถ้าขั้นปลายก็เป็นวิปัสสนาสำหรับผู้ฝึกใหม่การเจริญสติก็ยังอยู่ในขั้นสมถะสมถะแปลว่าอะไรสมถะแปลว่าสงบการ ทำกรรมฐานหรือภาวนาที่มุ่งให้เกิดความสงบหรือมีผลเป็นความสงบอันนี้เรียกว่าสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานยังหมายถึงการพยายามควบคุมจิตควบคุมจิตให้เกิดความสงบด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่เช่นเอาจิตไปแนบอยู่กับลมหายใจหรือมีบริกรรมพุทโธพุทโธมีการนับ1 2เพื่อให้จิตนี่ไปแนบอยู่กับลมหายใจอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นสมถะซึ่งต่างจากวิปัสสนานี่จะไม่บังคับควบคุมจิตคืออารมณ์ใดที่เกิดขึ้นก็รับรู้ทั้งนั้นที่จริงการปฏิบัติหลวงพ่อเทียนท่านไม่เน้นควบคุมจิตนะก็คือว่าอะไรเกิดขึ้นก็รู้สักแต่ว่ารู้หรือรู้เฉยๆแต่ว่าในการปฏิบัติขั้นต้นเนี่ยผลที่ได้คือความสงบก่อนคือพอรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางหรือว่าพอรู้แล้วก็ดับไปรู้แล้วก็ดับไปทำไปมันก็เกิดความสงบแต่ใหม่ๆยังไม่สงบนะแล้วก็ไม่เน้นความสงบด้วยนะการปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียนนี่ไม่เน้นความสงบไม่มุ่งความสงบแต่ว่าผลที่ได้ในขั้นต้นคือความสงบที่ว่าปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียนไม่มุ่งความสงบก็เช่นไม่ปิดตาไม่อยู่นิ่งๆนะมีการยกมือเคลื่อนไหวไปมามีการเดินจงกรมอันนี้เนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้ติดสงบหรือว่าไม่ให้เกิดความสงบประเภทว่าไม่รับรู้อะไรปิดตาพอไม่รับรู้พอไม่ได้เห็นอะไรก็ใจก็จะสงบได้ง่ายขึ้นหรือว่าถ้าอยู่นิ่งๆนะใจมันก็สงบได้ง่ายขึ้นหรือว่าเก็บตัวอยู่ในห้องพระอยู่ในป่าไม่มีอะไรมากระทบตาหูจมูกก็สงบได้ง่ายแต่ว่าหลวงพ่อเทียนท่านไม่ถึงขนาดนั้นแม้ปฏิบัติอยู่ในป่าอยู่ในกุฏิก็ให้เปิดตาเคลื่อนไหวกายแต่ว่าผลที่ได้เมื่อทำไปได้จุดหนึ่งหรือเมื่อสติพัฒนาไปจุดหนึ่งก็จะเกิดความสงบขึ้นแม้ว่าใหม่ๆมันจะฟุ้งซ่านก็ไม่ได้บังคับจิตให้หยุดฟุ้งถ้าเป็นแนวการปฏิบัติแบบอื่นเนี่ยพอฟุ้งซ่านก็จะพยายามบังคับจิตให้มาจดจ่ออยู่กับลมหายใจบ้างหรือว่ามาจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมบ้างเพื่อจะได้หยุดความฟุ้งซ่านแต่ว่าการปฏิบัติหลวงพ่อเทียนท่านไม่ใช่วิธีนั้นท่านก็เพียงแต่ให้มารู้กายแล้วก็รู้ทันความคิดให้รู้กายนี่ก็ไม่ใช่ไปเพ่งที่กายไม่ใช่ไปเพ่งที่มือไม่ใช่ไปเพ่งที่เท้าแค่รู้สึกเบาๆพอถ้าไปเพ่งที่เท้าไปเพ่งที่ไหนก็ตามมันก็จะทำให้ถ้าไม่สงบก็เครียดไปเลยส่วนใหญ่เป็นความเครียดส่วนใหญ่เครียดมากกว่าสงบเพราะว่าไปบังคับจิตมันก็ต่อสู้ขัดขืนไม่ยอมให้บังคับทำแล้วก็เหนื่อยทำแล้วก็หายใจไม่ทั่วท้องทำแล้วปวดหัวมักจะเกิดขึ้นกับคนที่พยายามเพ่งกายหรือไปดักเฝ้าความคิดเอาไว้รอว่าความคิดอะไรออกมาก็จะตะปบทำเช่นนั้นเนี่ยมันก็เครียดได้เหมือนกันเหนื่อยเพราะว่าการไปหยุดความคิดบ่อยๆมันต้องใช้กำลังเหมือนกับรถที่แล่นมาเร็วๆเราจะเบรกก็ต้องเหยียบมันแรงๆหรือถ้าไม่มีเบรกก็ยิ่งเหนื่อยเข้าไปใหญ่ถึงแม้ว่าการปฏิบัติหลวงพ่อเทียนท่านไม่เน้นเรื่องการควบคุมจิตไม่ควบคุมจิต อะไรเกิดขึ้นก็สักแต่ว่ารู้คิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างรู้เฉยๆไอ้คำว่ารู้ซื่อๆเนี่ยคือไม่ไปแทรกแซงอะไรไม่ไปทำอะไรกับความคิดที่มันออกมามันจะฟุ้งซ่านแค่ไหนก็แค่รู้มันแต่ใหม่ๆท่านก็ให้มารู้กายก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปสนใจความคิดรู้ว่าเผลอแล้วกลับมาที่กายคือมารู้กายแต่แม้กระนั้นการปฏิบัติในขั้นนี้ก็ยังจะเป็นสมถะก็คือว่าผลที่ได้คือความสงบพอความคิดมันถูกรู้ทันมากๆเข้ามันก็ค่อยๆ คลายไปค่อยๆหายไปแต่ก่อนความคิดยาวเป็นพรึก 8-9 เรื่องถึงจะรู้ตัวตอนหลังก็สั้นลงสั้นลงเหลือ5เรื่องเหลือ3เรื่องเหลือ2เรื่องตอนหลังแค่เรื่องเดียวคิดไม่ทันจบเลยก็รู้ทันซะแล้วก็วางขบวนรถไฟมันสั้นลงไปเรื่อยๆพอรู้ทันแล้วก็วางเนี่ยความคิดก็จะออกมาน้อยลงแล้วก็สั้นลงความคิดมันออกมาน้อยลงคือสั้นลงแล้วก็ห่างขึ้นไม่ใช่ถี่ยิบคนปฏิบัติก็จะถึงความสงบนั่นแหละก็คือเรียกว่าสมถะมันยังไม่เป็นวิปัสสนาจะเป็นวิปัสสนาได้คือต้องเกิดปัญญาคือไม่ใช่แค่เห็นความคิดเกิดขึ้นแต่ว่ารู้ว่าไอ้ความคิดมันก็เป็นไตรลักษณ์คือไม่ใช่เห็นแค่อาการของจิตแต่ว่ารู้ถึงลักษณะหรือว่าธรรมชาติของมันแต่ตรงนี้ก็จะเป็นวิปัสสนาแล้วรวมทั้งรู้รูปนามรูปนามในที่หมายความว่าถ้าเป็นขั้นวิปัสสนาก็หมายความรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนมันมีสักมันมีแต่รูปกับนามแต่ตอนเจริญสติขั้นสมถะมันก็เกี่ยวข้องมันก็รู้รูปนามเหมือนกันนะแต่รู้คนละแบบก็คือรู้ว่าอ๋อที่เดินนี่เป็นรูปที่คิดนี่เป็นนามมันไม่เกิดความสำคัญไม่หมายว่าฉันเดินฉันคิดมันเป็นการเห็นความจริงในระดับเบื้องต้นคือเห็นว่ารูปเดินกายเคลื่อนไหวไม่ใช่ฉันเดินไม่ใช่ฉันเคลื่อนไหวก็เห็นใจมันคิดนึกไม่ใช่ไปรู้สึกหรือสำคัญมั่นหมายว่าฉันคิดคือมันจะเห็นอะไรเป็นอะไรชัดเจนขึ้นแต่ก่อนมันทำอะไรก็มีแต่ตัวฉันมันหมดแต่ตอนนี้พอปฏิบัติก็แยกออกมาว่าเออมันมีแต่กายกับใจที่เป็นผู้กระทำไม่ว่าเดินหรือว่าคิดการกระทำเหล่านี้เป็นเรื่องของกายหรือไม่ก็ใจไม่ใช่เป็นเราอันนี้ยังเป็นการเห็นในระดับเห็นด้วยสติอยู่นะแต่ถ้าเห็นไตรลักษณ์คือเห็นมันไม่เที่ยงเห็นมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเห็นว่าไม่มีตัวตนมีแต่รูปกับนามอันนี้มันเป็นปัญญาแล้วคือรู้กระทั่งว่าตัวตนมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาไม่มีตั้งแต่แรกมีแต่รูปกับนามงั้นเห็นรูปนามก็เห็นได้ทั้งเห็นด้วยสติก็ได้เห็นด้วยปัญญาก็ได้เห็นด้วยสติมันก็ยังจัดอยู่ในฝ่ายสมถะ เห็นด้วยปัญญาก็วิปัสสนาแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็หลวงพ่อเทียนใหม่ๆท่านก็ไม่ให้พิจารณาอะไรทั้งสิ้นก็แค่ให้รู้กายให้รู้กายเมื่อเคลื่อนไหวแล้วต่อไปก็ให้รู้ใจเมื่อคิดนึกหรือมีอารมณ์เกิดขึ้นต่อไปทำไปท่านก็จะให้ไปพิจารณาว่าไอ้ที่เดินนี่เป็นรูปไอ้ที่คิดนี่เป็นนามทำไปก็จะเห็นมันก็จะเกิดเห็นแล้วโอ้แยกออกมาได้ชัดจิตมันเห็นออกมาจิตมันเห็นเป็นรูปเป็นนามในลักษณะที่มันเป็นไม่ใช่แค่คิดเอามันแยกของมันเองอันนี้ที่เราเห็นรูปนามแต่ว่ามันก็เป็นสภาวะที่ชั่วคราวนะเป็นสภาวะที่ชั่วคราวคือเสื่อมได้แปรผันได้หลายคนที่เห็นรูปนามแล้วก็สุดท้ายก็เหมือนคนปกติหรือว่ายังก็ยังบางทีอาจจะสามารถจะตกต่ำยิ่งกว่าเดิมก็ได้อาจจะหลงติดเหล้าหรือว่าผิดศีลก็ได้อันนี้ก็เห็นได้อยู่หรือว่าก็มีให้เห็นอยู่มันยังไม่ใช่เป็นอกุปาทัมโมหรือว่ากรรมที่ไม่แปรผันอีกแล้วอันนั้นต้องเป็นพระอริยเจ้าถึงจะเรียกว่าอกุปาทัมโมคือไม่ถอยกลับไอ้ที่เขาบอกรู้รูปนามอันนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนที่พูดฉะนั้นจะเป็นพระอริยเจ้าแล้วไม่ใช่ที่เป็นปุถุชนอยู่แต่ว่าญาณปัญญาเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวถ้าไม่ปฏิบัติต่อมันก็เสื่อมไปแต่ว่าในขั้นของการเจริญสมถกรรมฐานมันก็ยังเห็นรูปนามได้ในความหมายที่พูดข้างต้นก็คือว่าได้เห็นว่าไอ้ที่เดินนี่เป็นรูปไอ้ที่คิดนี่เป็นนามแต่ก่อนเวลาโกรธเนี่ยก็จะรู้สึกว่าฉันโกรธแต่พอเจริญสติไปขั้นหนึ่งก็จะเห็นว่ามันมีความโกรธเกิดขึ้นในใจมันต่างกันแล้วนะยังมีคนหนึ่งเคยมาถามหลวงพ่อทำไงดีหนูเครียดเหลือเกินหลวงพ่อเขียนท่านไม่ตอบท่านบอกว่าถามใหม่ถามไม่ถูกเขาก็หยุดคิดสักพักแล้วก็พูดว่าทำไงดีหลวงพ่อความเครียดมันเยอะเหลือเกินให้หนูเครียดเหลือเกินกับความเครียดมันเยอะเหลือเกินนี่มันต่างกันนะหนูเครียดนี่มันเป็นความคิดแบบมีตัวมีตนหรือว่าความเครียดเป็นตัวฉันของฉันถ้าไม่ปฏิบัติมันจะมีความสุขว่าหนูเครียดหรือว่าฉันโกรธแต่พอปฏิบัติเจริญสติอย่างที่หลวงพ่อเทียนท่านสอนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีความเครียดเกิดขึ้นในใจหรือว่าจะพูดว่าใจมันเครียดก็ได้ไม่ใช่หนูเครียดนะแต่ใจมันเครียดหรือว่ามีความเครียดเกิดขึ้นเยอะมันต่างกันละนี่มันเป็นการเห็นที่ต่างระดับกันถ้าไม่ปฏิบัติก็หนูเครียดหรือฉันโกรธแต่พอปฏิบัติเจริญสติเข้าก็จะเห็นความโกรธเกิดขึ้นในใจหรือว่าเห็นความเครียดมันเยอะการเห็นอันนี้ก็เรียกว่า มันเริ่มก็เห็นเป็นรูปเป็นนามบ้างแล้วเรียกว่าแยกออกมาเป็นหลวงพ่อคำเขียนใช้คำว่าถลุงถลุงก็คือแยกออกมาเป็นรูปเป็นนามไม่ใช่เหมารวมว่าเป็นฉันอะไรแล้วก็ฉันหมดฉันเดินฉันนั่งฉันคิดเนี่ยนี่เป็นความรู้สึกของคนที่ไม่ได้ปฏิบัติแต่พอปฏิบัติก็เห็นว่าไม่ใช่ฉันหรอกที่เดินรูปที่เดินไม่ใช่ฉันที่คิดมันเป็นนามที่คิดหรือว่ามันมีความคิดเกิดขึ้นในใจไอ้ความรู้สึกยึดว่าเป็นเราเป็นของเรามันก็ค่อยคลายเลยจะเห็นอย่างนี้ได้มันต้องมีสตินะเห็นเข้าไปเห็นสติรู้ทันหรือเห็นความคิดอันนี้ก็ยังจัดอยู่ในฝ่ายสมถะนะแต่เมื่อได้เจริญสติแล้วพิจารณาไปพิจารณาโดยมีสติเข้าไปมีสติกำกับนี่ก็จะเกิดญาณเกิดปัญญาขึ้นก็รู้รูปนามอันนี้มันไม่มีตัวไม่มีตนนะอย่างเช่นบางคนปฏิบัติไปพออาบน้ำรูปตัวมันไม่ได้รู้สึกว่ารูปตัวว่าฉันกำลังรูปตัวเองนะแต่มันกำลังเห็นว่ารูปกำลังเอามือรูปถูกไอ้ตัวรูปตัวกายโดยที่ไม่มีความรู้สึกเป็นฉันเกิดขึ้นเลยเหมือนกับรูปร่างกายของคนอื่นอย่างนั้นแหละมันไม่ได้รู้สึกว่ารูปตัวฉันแล้วล่ะไอ้คำว่าตัวฉันมันหายไปเลยมันมีแต่ความรู้สึกว่ารูปกำลังถูกสัมผัสตอนนั้นมันเป็นญาณเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นแต่ก็จะชั่วคราวแวบเดียวแล้วก็หายไปถ้ารู้รูปนามก็ยาวหน่อยอันนี้เราก็อันนี้ก็เป็นเข้าโครงนะของการปฏิบัติที่ทำให้เราเนี่ยช่วยให้เราเดินทางได้หรือปฏิบัติได้ถูกมากขึ้นในเวลาแต่ไอ้คำว่าสมถะหรือกรรมฐานนี่ก็สมถะหรือวิปัสสนาก็อย่าเพิ่งไปเอามาเป็นอารมณ์มากว่าอย่างนี้เรียกว่าสมถะหรืออย่างนี้เรียกว่ากรรมฐานอันนี้เป็นเรื่องถ้อยคำซึ่งหรือเรื่องการจำแนกเราเพียงจะรู้หลักรู้กว้างๆเอาไว้แต่ว่าเวลาลงมือปฏิบัติก็ไม่ต้องสนใจว่าอย่างนี้เรียกว่าอะไรเราไปสัมผัสตัวสภาวะเลยหรือไปเห็นตัวสภาวะเลยตัวสภาวะมันไม่มีชื่อเพียงแต่เราตั้งชื่อให้อย่างนี้เรียกสติอย่างนี้เรียกสัมปชัญญะอย่างนี้เรียกปัญญาอย่างนี้เรียกว่าโกรธอย่างนี้เรียกว่าดีใจอันนี้คือสมมุติหรือชื่อที่เราตั้งให้ตัวสภาวะไม่มีชื่อแล้วก็ตกอยู่ภายใต้กฎเดียวกันธรรมชาติเดียวกันคือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ว่าสิ่งที่จะต้องเน้นคือว่าในการเจริญสติหลวงพ่อเทียนอะไรเกิดขึ้นก็แก้รู้เฉยๆหรือเรียกอีกอย่างคือยอมรับมันหมดไม่มีการผลักไสในการเจริญสติในการทำสมถกรรมฐานทั่วไปเนี่ยก็จะมีการเลือกที่รักมาที่ชังเช่นถ้าฟุ้งซ่านไม่เอาสงบเอาหรือว่าถ้าโกรธนี่ไม่เอาแต่ว่าถ้าเมตตาเอาก็จะพยายามบังคับจิตให้เป็นกุศลหรือควบคุมจิตให้เป็นกุศลให้สงบไม่ฟุ้งซ่านเวลามีเมตตาเวลามีกรุณา เวลาเวลามีความโกรธเกิดขึ้นแทนที่จะดูความโกรธก็พยายามหาทางกำจัดความโกรธไปเช่นแผ่เมตตาแผ่เมตตานี่ก็สมถะนะคือมันเป็นการพยายามฝึกจิตให้สงบเย็นไม่มีความโกรธเวลาเรามีความโกรธแล้วเรากลับมาตามลมหายใจเพื่อให้หายโกรธอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสมถะเวลาเราโกรธแล้วเราก็แผ่เมตตาอันนี้ก็สมถะแต่ถ้าโกรธเราไม่ทำอะไรกับจิตเลยเพียงแค่ดูมันอันนี้แล้วก็เห็นธรรมชาติของมันว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็หายไปพอเห็นอย่างนี้เข้ามันก็ดับไปแบบนี้เป็นวิปัสสนาแล้วก็คือว่าไม่ไปควบคุมไม่ไปผักสายเพียงแต่ดูให้เห็นความจริงของมันหรือเวลากลัวกลัวเสือกลัวผีก็พิจารณาว่ากลัวอะไรกลัวเสือตรงไหนกลัวเสือที่หัวที่หางที่ตัวที่เขี้ยวมันหรือเปล่าพิจารณาไปไม่มีอะไรที่น่ากลัวเลยไม่แต่อย่างเดียวอันนี้เป็นวิปัสสนาแต่ถ้ากลัวเสือแล้วกลับมาตามลมหายใจเพื่อจะได้หายกลัวนี่ก็เป็นสมถะให้เห็นได้ว่าสมถะนี่ก็จะเน้นที่การกำจัดควบคุมหรือบรรเทาอารมณ์ที่เป็นอกุศลในวิปัสสนานี่ก็ดูมันแล้วเห็นมันอย่างที่มันเป็นซึ่งทำให้มันดับไปแต่ว่าดับไปเพราะเกิดปัญญาความกลัวมันเกิดขึ้นเพราะความหลงพอปัญญาเกิดขึ้นความหลงหายไปความกลัวก็ตั้งอยู่ไม่ได้ที่จริงอารมณ์ทุกอย่างความกลัวก็เหมือนกันก็เกิดขึ้นจากความหลงพอมีปัญญาเกิดขึ้นความหลงก็หายไปแต่สติก็ทำให้ความกลัวมันดับไปได้เหมือนกันนะความกลัวก็ทำมันก็หายไปได้เหมือนกันถ้ามีสติแต่สตินั้นเพียงแค่รู้ทันก็หายไปอันนี้ในระดับสมถะก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าเป็นระดับวิปัสสนานี่มันจะเห็นธรรมชาติของความมันจะเห็นมันพิจารณาเห็นธรรมชาติของความโกรธความกลัวจนกระทั่งมันดับไปเพราะฉะนั้นนี่มันมีความแตกต่างกันอยู่เวลาพูดคำว่าเห็นนี่มันก็เห็นสองแบบเห็นด้วยสติเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยสติก็รู้เฉยๆก็ดับไปได้แต่ปัญญานี่มันพิจารณาด้วยเอาล่ะก็เช้านี้ก็พูดกันเท่านี้กับพระพุทธ